دلين نمونت فكونا كيكيه وكان إندغ الربوبية التشريعية دا رباني سكلوا دا وكلوا وكان إندعا الربوبية دا دعوة الربوبية كلوا او خلق بدد عبادت خلو وكان يعبده الناس وكان يعبده الناس وكان ودي يعبده عبادت فكله ددي نمرد الناس خلق وكان دهريا او دا دهري وبخبله دا زمن دا عقل نوع عقيدة الدهر في زمان عرصة چلی اخلق دو چه ذرا بي مرنا تو بي عرب سنگا شد خبال ايو سچه زمان عرصة چلی اخلق دو چه ما ذرا بي تو بي رقم نانا شو خو زمان عرصة چلی بي خو زمانه تا رب وائ حجي بل خونم بگشتا چه دهر نو اللي خالق منو بس سر سے چھے نبی سرے جنگ کرے دی جی اس بولے جی مناظر شروع شروع علم ترا ولتا تفت نشتا سو الالذی فماندہا کس کے الالذی نے کم کس مرد نمرود ابن کوس حاج ابراہیم چھے جگڑے کول ابراہیم علیہ السلام و سلام سرا فی ربی فمارد رب ندکی دول جنكولو لتأوليك علة المحاجة أن آتاه الله الملك توليك علة المحاجة دول جنكولو علة سوى جسوى أنا ددي وجنا آتاه شواركلو دتا الله والله فاك الملك بادشاهي تدي دو جنا شدة الله فاك شواركلو بادشاهي تدو خبر دين تبا شوية ها مالداري ديرا لوي او خدا او حميشن فارسيحت دو بتاسم اللي مغلیو کی روزانہ تو خدے تم پتنوانی شئے رسول تم پتنوانی شئے سوچے لیر مالگاری غوحدل ہویا او کامل صحت چتا مناسے بیماری ہو ناغت ناغت وشی ریمان نادری شین چیز دا بتا دا سکی چتا با ار وقت رکھنے رسول مقابلے تسی دا بتا یا نشر ادھر ایخ پنا نا دا سوگر دست دا وجن اندر دا ابراہیم علیہ السلام مقابلے کھلا آنو دا دی دا وجن دا بتولی کی گوارے أنت دي دواجنا آتا كي ورکلو هو داخل نمرد دا الله الله فاق الملك بادشاهي هذا بادشاهي نشوا إذا قال إبراهيم وقال جو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي رب زما داها دي دو دلتا كي مختلف سورتونو کې دا غره خدای ته خبر زر سره شروع کوم د دې ځای له بهر ورسره وای کوم سره ابراهیم علیه السلام د پلار نوم چې وو دا غا ازرو ډیر په څو چې دې د پلار نوم نو قرآن کو ته ازر ویل اوس پکې ته څه کې سره وایس په شروع باندې نو دا ازر چې وو دا د نمرود خاص کسو هغه به بوتان جوړول او دې دغه چې نو خپل به عبادت کولو کوشر باندې یعنی بود پرس هم و او سشو او بودان به جوڑول هم نه ابراهیم علیه السلام با چه پلار به لگه او دا چیرنه پی جنه چیرنه که نه نره دنه کار به کوری بود که دا دوغاری چه لوڑی خوصند پارا بره توڑی زین فکر دا که دا نو ابراهیم علیه السلام با یو دا جی خفاکی گما اما تا اللہ پاک پوی را کرده دا زی پا جی خبرم پوی کرده با دا بود تیری خوی سم نشکر تو درست پا کور که ولاری اویزو تا گورم پا مخ بانده مج ناس تی مج پی تخازهو کی دکو دونو طاقت نیشتا چی لاس راپور تا کچی زانیم پا مانه مانو کرو زان نشی دا کنو او آزار باتی نکا کرتی پلتی برا سر نکا ها پل کار سرکار دارا ته پرونی بچی ته فوټو پويږي او زه ستاپلار مې نه پوي کوم پښتو کې نور کې سیم دی هو پوه شې ماته نو ابراهيم عليه السلام بابا څخه دي شنو بیا چې څه وخت شو ته یې راکا یو کور کې ناشته نه مینه ورځ مثال شروع را درا شر بوتان مینه ته وسه او دا کا دا خرص کاله دا مثال په زور په خرص کاله بل په پیدا سره بل وړو کې ابراهيم عليه السلام په بوتان په یو په فدی وګا خبر فدی وګا باندې او مینه ته ورن لري ته کړي ته کړي او په پرې وته هیڅ وو ورځي بوت په خپل ماته فیا به لاس مات شو کنده بوت به ځاغسته کنده مولاونه چری چل ته ویرو چا هوونه او سو واپس پیرولو کې به پلار وته یې لکه دا سره سکړی دي ویدی ما خوړل خو زه حیران نه فدم چې دا سین خدای دی اړو دما د وګینو خو دا نه ځنه شه بش کړی دا سین خدای شه دا دې لاسې مات شو په ماته شو واسه په تو غوسه شه ناروای به وته بیا بیا ولا ورک نه خب بیا وته راشه یوستې ولما ته د مینه ته راوړل نه د بوت د پوز جوړولو او د تر تراشه چې د رچنن کار ده او د دې غچړې باندې چې تور نره نره دغه او هغه سړک کوم ډېر خولې لکه سزرګران سره څنګه خولې خولې تلې کنه نو هغه به راکړ ته به ته د چړېو نیسا وټه سزر کوم ته تستې زونه کې چې ته بوت پوز ونه دغه هغه د غټو کنه د دې بچړې نه چې رورو په پلار داسې تنه د بچړې نه په تاسو کړه ته پوز لري سوکې ته وړه وکړه چې ګوزه وکړه پوز به وداګنه تر دې باس خانه وی زما واستان اوره نه کیږي په کوندا فر در تر بوتانو سو په دوه بیا د چونو کو په دا کور دې وبا سم ولا ارجمن نکا او څنګه سارو دې په دا کور وبا سي نه لار دښمن محله کې وخت ورلو محله کې په ابراهيم وسم تور تو کېدو خو چې کوم بوت خانه وکړه سیوته دې ډیر دا کې درماسال چکم درماسال داږي او داږي چې کوم امام او پندت څه وو زه یو دې ته تر چا روټه خپل ونه خاله خو داس نشتا نه مور جو استاد لکه مونږ کې خو دا چې سین کې راستو ایو پندت استاد نه نه لري وای پندت پرې دوار امام ته یو هغه لپاره خو دې لپاره وخت نه سره بالکل لګي او اس وخت نه نو وا وس وسه تاسو خو بسم الله وکي اچھا لیک ٹائم تو شیبہ یو پڑھا تو سدان دے رہا نے وی نہ فدی کے شیر اخکار اش شیر اخکار اش خدا رے پر پیو اختر و دمر سر میرا خسے نو میں دے پڑھا تے دو نو امام تو نو ابراہیم علیہ السلام پر ولاں مل کر تو وی کسی تا سبب بار ور دی وی زے چیز میں دے سڑی چوری موری بو کرو ا تو وہ کے بولا وہ گپ شپ وہ تے سکے ابراہیم علیہ السلام تے زما طبیعت اس لک پکا و تے ایتا سرش ای بیمار ہے خدای ته توریه وی توریه په جنه کنه توریه هغه ته وی وخت سلمانی دا کې چې دی او شید به معنا غانې دي دا ته یو معنا وهله دی بل زه ته سوا چې بل معنا واچې لکه څه یو کس ته ازیره معنا کتاب و بس خو زه پوښتم چې دی هره په ځان نه یری چې بیا کمره ترې شي ته په خیر الله دې رحم وکړو هم دا کمره دې رضا ته درانه ده درانه دې به معنا غانې درانه غې ته مو چې پیریانی پکې او درنا غې ته مو چې او سی وټ پکټر لګې دي نو شریر دا بڑا چاته تا اوچت کې کله یو کمره نه شوټه ته پتا ول پیریان ده ته واچې له استاد اكو مانا بل واغستا چې سری او سی وټ پکټې ته توري وي د کور کوم توري کوي جوړا راولې څه شي جوړا یا ټماټر ته چور کړ دا یا بینډې ارزانې شوې لري په 2 روپې کې لري اته چې راخه دي لګي پښه او پخې چې بینډې راولې نو خواخره خدای ته پوښتنه کوي ډېر ډېر په څو کیلو شي یا خدای دې وی خو با سي دام څه کم پسل شو دا و دا په 2 روپیا څه کم سل دي کنه نو به دا څه خو لري وړي وړي کټکې ته به برغو دې به کټ کړی دي دا څه خو لري پښو او چې وته چې په 2 روپیا کې نو ټوکا ور پسر راوړي په منځ دی وای بیا کا څه کې ځان څه کوي راوړ دا و وی ټیک نیمه ابراهيم عليه السلام د دې درماسال تران نه وته وی څه چنه باندې وسره بیا بل واقع ته پکې چې ای بوت به ماته کې چې شکر کنه استاد ا فزه ولاړو دې به ورو واسره ای خبرې کوي کنه ورګه وی تاسو سره سم کار کوم ته ورګه و ته نو کلس سر ته پکې سرګيري ولاړو اغله ته ورګه څه هوګه ولکه خاله يوسف علی وسوسره دازيغا ابراهيم عليه السلام لاړه اغه چرال د مهلې نه لول بدر مسان باندې وراله پړنه ته راشکنه وي زمو خدای نه هټه کو ستې کړی اغه راوټ شهله هنګامي دغه اجلاس ته ها هو ها هو خلک وچه غواړي وی وی وی وی ویره کته سره چرخلي نور دي چې د بوتانو پسې بعد یو کا سامو ته چې د ابراهيم د میزبان نه اغه سره د بوتانو په خبرې کې دغه وخالي نه بس وی دا کلوه د شرګر ده راوی وخت پندت ناستو اوس ارزه کې ابراهيم سره د خبره کړې د مناظره د خپل شکل مناظره جایز ده ابراهيم عليه السلام کړې ده ټول ربي او مناظره کړې خو په طریقه حساب نه او دا طریقه په پنځه چې د څنګه خبره راغونډول نو څنګه کلام بدل کړ پندت ته وی دا تا کړې دا کار او ته دې مشر نو تاسو وکړه چې دا سرتا کوم سرګیر دی اوګه باندې تبار کې نو دې خبرې کولی شي نو وته چې دا خبرې کولی شي نو سپړې شي نه عبادت سره کړ کما کړو دا غزات عبادت کول نه کوي خلکو چې غږ کوي وی وی دا دی هغه دی او پړند ته ته خدای وګړه کې چې مو باندې چې وی وی دا دی هغه دی دې نه خبرې دا پلار خدای نو ورو خاص کس ته دا چې څلوي افسر سره تعریف وي د زوید کومه د الله سوس دا خلک سره چې وی وخه دا چلو کې وی وزه رپورت هغه ته پېښ کوم پړند ته سره کسان وو ته نمبر ته چې دې دغه علاقہ کې د شتګر راوته نه او خلک ته جی ډیر تک دی جی او ته ولې وی دا خبره به کولې و سره له خدایانو هم لکړې دا اټه کې کړې دي نمبر وی دا راولې ماته راسیږي زوار دې آلته وته دا اوس هغه ځای سره مو نظر د دې نفس په بیا هجرت ورته به ورځي د دې نفس په بیا چې کوم نن هجرت کی چې هجرت کی اتر به به مسله براشي بیا وته چې بچي دې و دار ته کې سکه زب ہے کا هغه نفس نور دې حالت نه دي علم ترى ورتا تفتن استس الى الذي فمرضها كس کی حاج ابراهيم چې جګړه کړه د ابراهيم عليه صلوات و سلام سره دور خپل نه د ابراهيم فی ربه فبارہ طرف دادے کے ان آتاہ اللہ الملک دے نمر زک بشمار بد ماشی کلو زکے جان کلو انا دادے دے وجنا آتاہ اللہ الملک چھو ورکلو دت اللہ پاک بات شاہیم اذا قال ابراہیم کل چھو ابراہیم علیہ السلام و السلام دل تو سنور بیر نشتا نمر تشو مخاموش شو ویلک تا کسی ویجی اقی وینو وی خواب وی نا تا سا خبر جو رکلی چی زمان رب داری ستا رب بلک داری بکا تا رب بکا ویجی زمان رب چی کم دے جی چکل بیمار شب مانا شفا راکی مانا فراک راکی مانا سکاک راکی و ازا مارب تو فہو یشپین چکل بیمار شب مانا شفا راکی او دا دا دا او یوہی و یمید بندی کول کی ملک کول کی نو نور صرفا کے دو کس ہوا یو پا 107 کے بعد تو بول پا 302 کی 107 والا ہونے شی وجنے کن اور 302 والا وجنے شی میرا کہ تورا تورا کس نما ہستا ویدا 107 والا ہون فکرنا چاہی جواندے پر ہو دی شی کن ویدی خواہشا ڈلک شی سارے تی ہوا اول تیو تو خو قابل ندے چا مال شی کن دکتا 302 کرے ویزا جواندی کولی ملکور خدا رزم کو یو مستحق دا مرگو میں پر خواد بل مستحق نو ہمیں آگر تو رہے کر ابراہیم علیہ السلام تفت ہو لیکن چی جاہل سر میں واسطہ رہا نفع خبر ہے کوئی نفع دلیل واقعی رہا اللذی ابراہیم علیہ السلام واتوی ربی اللذی رب زمان آدے یحیی چجمت کول کبھی باب اپان لگو رہا ویمیتو امڑ کول کی بل جن ورکی فبل مان مر رہا وری قالا نمرد وتوی انا احیی و امیتو زم جن دی کول کوما و زم مڑ کول کوما دا جون دا مرگ مخصوص تی که غیر مخصوص تی اتو کاری نا غیر مخصوص تی کنا اوس چی ابراهیم علیہ السلام پدی پوشه چی دیو پدی اوهی پدی امید پدی حیات و ممات پدی نفوی گیم دا غیر مخصوص نراغ مخصوص تی روانو چی مناظر مختصر شی واتی سیش کنا قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام اتوي فان الله ياتي بالشمس بيشك الله را تقيفا ورمان من المشرق دمشرقنا فات بها من المغرب تتقر شارا تقوكا فدان ورمان دي دماربنا لا فقد دي طرف نور راه جي بس كده دي طرف روح او تي ها او ها فبهت الذي كفر فحيران شو اقصى شكو فرقلو مغو فختو دري فس خلروان لارا دها كسا كفر شكو فرقلو داس تي كسا لگے کہ دار ناشنا خون کی اتا ولا چا و خرت جمعات کنا سیو شیر اگلا شیا کنا تا داری چ سپی ہوئی اسی ہوتی ہے کہ سو کے او تی جز قلب علی ما اری چ سپی ما شاہ سے ون چپڑ ترس کی گوزا جمعات ہی گوزا او تی ونی و جمعات کی ونی خدیس پی نفری دنو داری سے سپی بگر کرنا سپی بگر تعدل تبار سے کوئی سپیکر دیا جاری نخدی ندا سو جمعات کی فری دی و دا سناوی ہو فبوہت اللذی فس حیران